φτάσει δάρι μετροπολιτάν. Dan juga di pinggiran kota yang dulu lengang dan pemalu, kini berubah jadi rame. Singgah-singgah ada tempo dari desa, coba-coba di ibu kota mungkin ada kesempatan. Mundar mandir keliling kota, maksud hati mencari kerja. Woo!